तत्व को जानने के लिए उसका स्वरूप क्या है पहचानने के लिए राम के द्वारा जो उपदिष्ट है राम गीता के ऊपर हम लोग विचार करते हैं। यहां तक विचार किया था हम लोग आत्मा वास्तव में सारे उपाधियों से रहित है। जीवन मुक्त जो पुरुष है अर्थात जीते जीते मुक्त है। कल ही बताया था मुक्त का मतलब है सारे बंधन से जो छुटकार पाए। बंधन अपना ना मानते हुए उसका दृष्टा बन गया। ऐसे जो मुक्त पुरुष है जीवन मुक्त पुरुष वही आत्मा की यथार्थता को देखते हैं। वास्तव में जो आत्मा स्वरूप है उसका अनुभव करते हैं। कैसा है दुख आदि से रहित है अव्यय है और आनंद स्वरूप है। तो यहाँ जिज्ञासा होती है यदि आत्मा है आनंद स्वरूप है अव्यय है व्यापक है सर्वत्र है ये जो कर्तृत्व है सुख और दुख आदि हर एक व्यक्ति अनुभव करता है। मैं करता हूँ मैं करने वाला हूँ और मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये भी अनुभव कर रहे और ये सुख दुख आदि कर्तृत्व आदि धर्म किसके है। वैसे यहाँ जिज्ञासा हो रही उस जिज्ञासा को निराकरण करने के लिए भगवान राम जी अगले श्लोक में उत्तर दे रहे अहम कर्ता सुखी दुखी कृशास्तूले क्रियामति साप्यांकृति संबंध दात्मन्यारोप्यते जनहि अहम कर्ता। कर्ता किसको कहते कर्ता किस चिड़िया का नाम है किसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब है कृति वाला। कृति वाला किसको कहते अर्थात जो कर्म करता है कार्य करता है उसको कर्ता कहते हैं। करने वाला कुछ भी इसलिए जो कर्म अलग है, क्रिया अलग है, उस क्रिया करने वाले व्यक्ति को हम कर्ता कहते। जैसा कोई रोटी बना रहे, रोटी रूप क्रिया है, आटे को गूंद रहे, तवे में उसको गरम कर रहे, जो रोटी हो गया कार्य पूरा, और इसका कर्ता कौन है ये पूछेंगे तो रसोईया, ये वो रसोईया ने बनाया रोटी। उसी प्रकार जो घट है, पहले वो मिट्टी ही थी, मिट्टी को एक आकार विशेष दिया, मिट्टी को आकार विशेष देने से वो घट कहा दिया, घट को कार्य माना है। ये आकार विशेष किसने दिया? गुलाल ने दिया, कुमार ने दिया, इसलिए कुमार हो गया, कर्ता हो गया उसके। इसलिए जो किसी कार्य है करने वाला होता है, कृत्य करने वाला होता है, उसको कर्ता माना जाता है। कर्ता भी एक नहीं है, दो कर्ता माना जाता है, एक प्रयोज्य कर्ता और एक प्रयोजक कर्ता। जैसा कोई स्वयं भोजन बना रहे और दूसरा बनवा रहे, बड़े बड़े जो रसोईया होते हैं वो अपने अपने ही बनाते, वो केवल बनवाते, बोलते इसमें इतना मिर्ची डालो, इतना मसाला डालो, इतना ये डालो कर। और जो प्रेरणा दे रहे, जो बनवा रहे, इसी का नाम है प्रयोजक कर्ता कहते। और जो बना रहे उसी का नाम है प्रयोज्य कर्ता का। एक बनाने वाला है, दूसरा उसको एक प्रेरणा दे रहे, बनवा रहे, दो प्रकार का कर्ता। जैसा कोई दर्जी हो अथवा कुलाल हो, तो कुलाल का जो पुत्र घड़ा बना रहे, कुलाल समझा रहे इस प्रकार बनाओ, इस प्रकार बनाओ, इधर इस प्रकार हाथ रखना है। अब जो कुलाल का पुत्र है घड़ा बना रहे, और जो कुलाल है उसको प्रेरणा दे रहे इस प्रकार बनाओ कर, अभी दो कर्ता हो गए व्यक्ति। एक कुलाल है और कुलाल का पुत्र, तो कुलाल का पुत्र कार्य कर रहे इसलिए वो प्रयोज्य करता है, और कुलाल कोई कार्य नहीं कर रहे, केवल आदेश दे रहे इस प्रकार बनाओ उस प्रकार बनाओ, इसलिए प्रयोजक करता है। इसी प्रकार दो कर्ता देखा जाता है, प्रयोज्य अथवा प्रयोजक। किंतु गुण को लेकर भी कर्ता तीन प्रकार के माने, ये सारा संसार है तीन गुणों से बना है। परमात्मा में तो कोई गुण है नहीं, वो निर्गुण निराकार है। माया के तीन गुण माने हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी माया का ही कार्य है सारा जगत, इसलिए उस माया का कार्य को लेकर कर्ता भी तीन माना जाता है। जैसे भी कोई कार्य करता है जिसमें सत्व गुण होकर कार्य करता है, वो सात्विक कर्ता माना है। जिसके अंदर राजसिक वृत्ति उत्पन्न हो गई, रजोगुण उत्पन्न हो गए, राजसिक कर्ता कहते। और तमोगुण होने के बाद जो कर्तृत्व करता है, कार्य करता है, वो तामसिक कर्ता माना है। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट बताया तीन प्रकार की कर्ता है। मुक्त संगा अहनम वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। 18वें अध्याय में बता दिया ये सात्विक कर्ता है। मुक्त संगः कर्म तो कर रहे किंतु उसमें आसक्ति नहीं है। देखिए आसक्ति रहित जो कर्म करना बहुत कठिन होता है। कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसमें कुछ ना कुछ लगाव होता है, कुछ ना कुछ आसक्ति रहता है, कुछ ना कुछ उसमें ममता रहती है। किंतु जो व्यक्ति मुक्त संग है उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कर्तव्य मान के जो कर रहे, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण माना जाता है। और निरासक्त होकर जो कर्म करते हैं आप वो बंधन का कारण नहीं है। इसलिए वहां बता दिया मुक्त संग, कर्म में कोई आसक्ति नहीं। जिज्ञासा हो सकती है, आसक्ति नहीं है तो कर्म क्यों कर रहे व्यक्ति? कर्म इसलिए कर रहे कर्तव्य मान। ऐसा मान लीजिए भोजन करते हैं तो स्वादु हो अलग बात है, साधु यदि हो वो भी भोजन करता है, भोजन रूप कर्म करता है, क्यों करता है? जब भोजन में थोड़ी आसक्ति है उसको, शरीर निर्वाह के लिए करता है। क्षुद्व्याधिश्चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। इसलिए कर्तव्य दृष्टि से भी किया जाता है, आसक्ति और फल के प्रयोजन के लिए किया जाती है ऐसी बात नहीं। पिछले वहां बता रहे मुक्त संग अहमवादी, अर्थात उसमें अहमवादी नहीं रहता है। तो अधिक से अधिक मनुष्य के अंदर अहंकार रहता है, मैंने किया, अच्छा काम यदि कोई अरे किसने किया प्रशंसा कर दीजिए तुरंत बोलेंगे मैंने किया। और यदि खराब काम किया तो बोलो मैंने नहीं किया, बस उसने किया, मैं कर रहा था बीच में उन्होंने कुछ और कुछ डाल दिया। अपने ऊपर नहीं लेते हैं तो अहमवादी, अहमवादी बोल तो मैंने किया। हाँ बोल रहे अनहमवादी, जो अहम भाव नहीं रहता है। जैसा एक योगी था बहुत बड़ा तपस्या करता था, उसका सुंदर एक बगीचा भी था। बगीचा को ऐसा सजा के रखा दिया था, बहुत सुंदर बगीचा था। एक दिन बगीचा में गाय प्रवेश, उस साधक ने योग ने उठा के एक दंडा मार दिया। दंडा तो गाय के सिर में गिर गया और गाय मर गई। गोहत्या माना जाता है, तो गाय मरते हुए जो गोहत्या उसके सामने प्रकट हो गई। गोहत्या आगे इसको पकड़ने लग गए, तभी उन्होंने कहा मैंने तो नहीं मारा, क्योंकि मारा है मेरे हाथ ने, मैं कुछ नहीं करता है, हाथ ने मारा। और हाथ का जो देवता है इंद्र है, तुम जाओ इंद्र के पास। और बेचारी जो गोहत्या है इंद्र के पास। इंद्र देवता ने कहा ठीक है, मेरा काम है हाथ में बल देना, जो हाथ में हमारे सामर्थ्य है ताकत है इंद्र देवता के द्वारा, इसका अभिमानी माना जाता है। उन्होंने कहा मैं अवश्य हाथ में बल तो देता है, किंतु हाथ भी काम तभी करेगा, आंख ने जो दिखाया है वही काम करता है। इसलिए आंख ने देखा तभी हाथ ने जाके प्रहार किया। इसलिए आंख के देवता भगवान सूर्य के पास वो हत्या हैरान होगी क्या करे कहाँ जाओ, भगवान सूर्य के पास गए। भगवान सूर्य ने कहा ठीक है, मैं तो केवल आंख के लिए सहायता करता हूँ, आंख का अनुग्रह करता हूँ, अनुग्रह करके आंख को देखने के लिए मैं शक्ति देता, किंतु ये जो अच्छा है खराब है काम है मन का है, इसलिए मन का देवता है प्रजापति के पास। वो हत्या घूमते घूमते वहां गए प्रजापति के, तो उन्होंने सोचा अभी क्या करे, भगवान विष्णु के पास लेके गई गो हत्या को, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही, क्या आप ही व्यवस्था करो। भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं, जगत को जो चलाना काम मेरा है, जो जगत को जो चलाता है घर का जो मालिक है वो सबके लिए व्यवस्था देता है, तभी मालिक माना जाता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता, तभी वो घर ठीक चलता है। जहां पक्षपात हो गया थोड़ा दिन चलेगा बाद में खटपट होना है। भगवान विष्णु है सारा जगत का संचालन करने वाला स्थिति करता है। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो मैं आपको व्यवस्था दे, किंतु कह दिया ये आपका रूप बदलना पड़ेगा। गोहत्य ने कहा ठीक है मैं रूप बदलने के लिए भी तैयार, मेरी व्यवस्था तो करो। तो भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण किया और उसके साथ उसका शिष्य बना गोहत्य। दोनों घूमते घूमते वो जो योगिता साधक है उसके बगीचे में प्रवेश किए, सारा बगीचा देखने लग गए एक से एक। उतने में योगीराज भी बाहर आ गए। योगीराज को देखकर एक बूढ़ा ब्राह्मण प्रशंसा कर रहे, वारे वाह धन्य है इस बगीचे का मालिक, किसने बगीचा बनाया होगा इतना सुंदर, ये तो स्वर्ग के जैसा देख रहे, ये होता तो उसको मैं प्रणाम कर सकता, कौन है इसका मालिक है। ये बात बूढ़ा ब्राह्मण सुना रहे, सारी बात वो योगीराज ने सुना। उतने में वो भी पास में आके पहुंच गया, तभी ब्राह्मण पूछ रहे बगीचा किसका है, जिसने इतना सुंदर बनाया है वो प्रणाम करना चाहता। उस योगीराज ने कहा मेरा बगीचा मैंने बनाया। अच्छा तूने बनाया है, तेरा बगीचा है, अभी जो गाय को मारा था मैंने नहीं मारा, मेरा हाथ नहीं मारा, अभी तो बगीचा तो आपने बनाया, इसलिए अहम है। वो ब्राह्मण बालक था उसको कहा दे जाओ इसको पकड़ो, वो हत्या ने उसको पकड़ दिया। कहने का तात्पर्य है ये जो मनुष्य है अच्छा कार्य में अहम बुद्धि करता है, मैंने किया मैंने करवाया मैंने वैसा किया करे, और खराब यदि काम हुआ अपने ऊपर लेने तैयार नहीं। बहुत लोग ये शंका भी करते हैं सारा काम भगवान ही करवाता है हमारा कोई है ही नहीं, निस्संदेह भगवान ही कर रहा है कोई संदेह नहीं, किंतु सारा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए अपने ऊपर मत लीजिए, किंतु समर्पण होना भी मुश्किल है। इसलिए कार्य यद्यत कर्म करो मैं तत् तद अखिलम शंभो दबाराधनम, ये भाव नहीं आ सकता है, ये न्याय तो बहुत अच्छा है, कुछ करने की आवश्यक नहीं। जो अच्छा हो रहे वो भी भगवान का, खराब हो रहे भी वो भी भगवान का, सारे उसके ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक भगवान के ऊपर पूर्ण रूप में ना समर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान के नहीं हो सकते। जैसे देखिए महाभारत में भरी हुई जो सभा है, एक अबला स्त्री है, दुशासन उसकी साड़ी खींच रहे। उन्होंने सोचा मेरे रक्षा करने वाले कोई नहीं है, पति तो किसी काम के नहीं, दास बन गए हैं, दुर्योधन के दास बन गए। भगवान का स्मरण किया, हे कृष्णा हे यादवा हे गोविंद कर, उसकी जो आवाज है द्वारका तक पहुंच गई। क्योंकि भगवान के पास वही आवाज पहुंच जाते हैं, शुद्ध अंतकरण से पुकारे हुए आवाज ही पहुंच सकती है। मलिन अंतकरण से, दूषित अंतकरण के द्वारा, दूषित वाणी के द्वारा पुकारने पर वो आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बीच में माया के उसको व्यवधान डालती। द्रौपदी का जो आवाज है द्वारका तक पहुंच गए। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी वहां बैठे थे। रुक्मिणी कह रहे, भगवान आपकी जो भक्ता है द्रौपदी आपको पुकार रहे, आप क्यों नहीं जा रहे? भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, टालमटोल कर रहे। उतने में अंतिम में द्रौपदी ने सोचा, पहले एक हाथ से वो बचा रहे थे, एक हाथ से पुकार रहे, अंततः उन्होंने निर्णय किया ये मेरे से नहीं होगा। दोनों हाथ उठा दिया, मेरी लाज तेरी लाज करके। तो भगवान को उसी समय में वस्त्र रूप धारण करना। तो कहने का तात्पर्य है समर्पण मेरे हो पूर्ण रूप से होना चाहिए, किंतु ये नहीं होता है, तुरंत अहम भाव आता है। इसलिए वहां बता रहे अनहमवादी, जो सात्विक करता है उसके अंदर अहम भाव नहीं रहता है। तो उसके अंदर कोई आसक्ति भी नहीं है, अहम भाव भी नहीं है, तो भी वो कार्य ठीक से कैसे करेंगे? लेकिन कोई भी कार्य ठीक तभी कर सकता है के प्रति कोई ना कोई लगाव हो तभी है, नहीं तो केवल अपना फर्ज निभाने के लिए करते। तो ऐसा नहीं, धृति उत्साहान्विता, उसके अंदर धृति भी धैर्य भी रहता है, बिल्कुल कभी हतोत्सव नहीं होता है, और काम भी वैसे ही करता है उत्साह पूर्वक। इसलिए वहां बता रहे धृति उत्साह समान और सिद्धिया सिद्धियो निर्विकार। सिद्धि का मतलब फल मिलने पर कोई हर्षित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। नहीं तो देखा जाता है संसार में थोड़ा सा फल मिल गया, इतना प्रसन्न हो गया, और फल नहीं मिल गया दुखी हो जाते, हाय रे हाय रोने लगते। किंतु ऐसा नहीं है, सिद्धिया सिद्धियो निर्विकार करता सात्विक उच्चते, ऐसा जो करता है वो सात्विक कर्ता माना है, और दूसरा एक राजसिक कर्ता माना है, रजोगुण प्रदान होकर कार्य करता है। वहां बता दिया राजसिक कर्ता कौन है, रागी कर्म बल प्रेमसु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजता परिकीर्ति। रागी मतलब आसक्ति, विषय में लगाव, ऐसा लग जाता है विषय में, विषयों के बिना वो नहीं रह सकता है। और कर्म फला प्रेक्षु, कर्म तो करता है अच्छा, किंतु कर्म का फल को चाहता है, ये कर्म करने से मुझे अमुक फल मिले, ये भावना उसके अंदर रहती। लुब्ध लोभी होता है, वो इतना लोभी होता है अपना भी मिले और दूसरे का भी मिले। लोभ है मनुष्य को अनर्थ का कारण करता, मृत्यु का कारण भी माना जाता है लोभ। ऐसा पंचतंत्र में एक आती है कहानी, एक लोमड़ी थी, एक बार जा रहे थे जंगल में, एक शिकार मरा पड़ा था। व्यक्ति था, शिकार खेलने के लिए गया था, किसी शेर ने या किसी ने उसको मार दिया। लोमड़ी ने देखा ये बहुत अट्टा शिकार व्यक्ति, अपना हिसाब लगा दिया, इसका ये शरीर है, ये पैर है, पेट है, हाथ है, इतना दिन में खाऊं। गिनते गिनते उसमें 29 दिन तक ही प्राप्त, और एक दिन में क्या खाओ, 29 दिन तक इसका शरीर में तो खा सकता हूँ, मेरा काम तो चलेगा, और 30वां दिन क्या करेंगे। लोमड़ी ने सोचा, उसके हाथ के में प्रत्यंचता बाण था, तो मरते समय में उसका खून भी उसमें लगा था, कुछ शेर ने जो मारा, उसमें भी कुछ मांस का आग लगा। लोमड़ी ने कहा 30वें दिन के लिए यही काम होगा, इसलिए पहले थोड़ा सा मैं पहले खाओ, ज्यादा जो है बाद में रखोगे। तो बाण में लगा हुआ जो खून है, मांस का जो टुकड़ा है, उसको खाने लगा। खाते खाते जो बाण का जो प्रत्यंचय था वो टूट गया। प्रत्यंचय कहते हैं जो डोरी होती है धनुष में, डोरी टूटते हुए इतने जोर से बाण एकाएक हो गया और लोमड़ी का शरीर उड़ गया। लोभ देखिए, लोमड़ी को पहले ही देखा तो कम से कम स्वयं बच जाता। 30 दिन का जो चिंतन करने लग गया और जो उसमें जो डोरी में लगा हुआ खून खाने लगा, उतने में उसका शरीर ही उड़ गया। इसको कहते हैं लोभ। किंतु एक ऐसा है लोभी होता है राजसिक लुब्धः हिंसात्मको, अपना कार्य करने के लिए दूसरे को हिंसा भी करता है। वो ये नहीं पीछे छोड़ता है, दूसरे को मार भी सकता है, हिंसात्मक। और अशुचि ही वो पवित्र नहीं रहता है, कभी सदा पवित्र रहता है। एक लोगों में एक आजकल ये प्रथा हो गई, खाएंगे और हाथ नहीं धोएंगे, अपने सिर में लगाएंगे, शायद सिर में गंगा जी बहते होगी, भगवान शंकर जी के जटा में गंगा जी है, वैसे ही हमारे में होगा, वहां लगा देंगे। पवित्रता के ऊपर बहुत जोर दिया है शास्त्र में, महाभारत में भी दिया है, क्योंकि जब तक आप अंतर और बाह्य पवित्र भी ना हो, पवित्र परमात्मा की ओर कैसे जा सकते। जैसा मान लीजिए हम घर में रहते, घर के अंदर भी सफाई करते हैं, घर के बाहर भी सफाई करते, केवल घर के अंदर सफाई करने से काम नहीं चलता है। बहुत लोग कहते हैं अरे शरीर तो अपवित्र है, उसको क्या अपवित्र करे। ऐसा नहीं, जितना संभव है उतना करना चाहिए। घर के अंदर और घर के बाहर दोनों पवित्र करते, बाहर भी झाड़ू लगाते आप, दोनों अवश्य है। इसी प्रकार हमारा अंदर जो मन है वो भी पवित्र होना चाहिए, और भाई ये शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए। अन्यथा जैसा मान लीजिए कोई गंदगी वस्तु है वहां हम नाक सुकुड़ देते हैं, तो वैसे ही हमारा शरीर ये अपवित्र होने से मन कैसा लगेगा भजन। इसलिए पवित्र भी होना चाहिए अंतर भाई। तो राजसिक करता है वो अशुचि रहता है, अपवित्र रहता है। और हर्ष शोकान्विता, फल मिलने पर इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है, यदि कोई कार्य नहीं हुआ बहुत दुखी भी होता है, भगवान को गाली भी देता है, बोलते मैंने भगवान के लिए क्या क्या नहीं, सब कुछ किया किंतु भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, अरे भगवान को देने का क्या जरूरत है, भगवान ने क्या आपसे मांगा है क्या? कभी नहीं मांगा, ना भगवान मांगा तो एक मन ही मांगा। जो भगवान मांग रहे वो नहीं दे रहे, दूसरा दे रहे, और यदि काम नहीं है तो भगवान को गाली देंगे, भगवान का कुछ बिगड़ने वाला है। इसलिए हम बता रहे हर्ष शोकान्विता, ऐसा जो करता है राजसिक कर्ता माना जाता है। तीसरा ये करता है तामसः, तमोगुणी है, काम वो भी कर रहे कम नहीं। उसका भी लक्षण भगवान ने बता दिया 18वें अध्याय में 28वें श्लोक। अयुक्तः प्राकृता स्तब्धः शतो नैष्कर्ति बोलसः विषादे दीर्घ सूत्रे चः कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः, काम तो करता है उचित कार्य नहीं करता, जो कार्य करना था उल्टा कार्य कर, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं। जैसे एक ब्राह्मण था, निष्ठावान है, कर्मकांडी, अच्छा साधक था, और उसकी पत्नी थी बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव, विपरीत स्वभाव ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो भी कार्य करता था उसे उल्टा काम करना, उसका तर्पण आदि करते थे, श्राद्ध करने के बाद पत्नी से कहते थे ब्राह्मण ये जो है गाय को खिलाओ, बोला कि कुत्ते को खिला, और जो श्वानावली है कुत्ते को खिलाओ खाने से तो कव्वे को खिला दे। सारा काम उल्टा कर, ब्राह्मण स्नान करने जाते थे सुबह सुबह और कहते थे पत्नी से देखो गंगा जी है तो भाई स्नान करना चाहिए चलो, तो बोल तो मैं नहीं चलूंगी। भोजन बनाओ बोल तो नहीं भोजन बनाओ, भोजन मत बनाओ बोल तो भोजन बना दे। सारा उल्टा काम, ब्राह्मण परेशान हो गए किंतु क्या करे छोड़ तो नहीं सकते। पंच देवता और वेद को साक्षी मान करके ग्रहण किया है और उसको छोड़ेंगे कैसा पत्नी को। उसी ब्राह्मण का एक मित्र था, मित्र से उन्होंने कहा मित्र मैं क्या करूं, पत्नी से इतना परेशान हुआ, मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसका उल्टा काम कर, किंतु उसको त्याग भी नहीं सकते भगा भी नहीं सकते। मित्र ने कहा एक सुंदर उपाय बता दिया, काम तो अपने आप हो जाए, और उसको पाठ पढ़ा दिया बिल्कुल। प्रातःकाल उठे पंडित जी और पत्नी से कहा देखो मैं स्नान करने जा रहा हूँ गंगा जी, आज तू मत आ जाओ। पत्नी ने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं अवश्य आऊंगी, उल्टा काम करना उसका। पंडित जी ने कहा नहीं आना, मैं आऊंगी साथ में चल पड़ी। पंडित जी स्नान करने लग गए, पंडित जी ने कहा पत्नी से तुम खड़ी हो स्नान मत करो, तो मैं स्नान करूंगी उल्टा काम करना। तो स्नान करने लग गए, उसके बाद पंडित जी ने कहा देखो आगे मत जाओ, मैं आगे जाऊंगी, आगे गए गहरा था गड्ढा में डूब गए मर गए। तो पंडित जी का काम हो गया। तो कहने का काम है अयुक्त, अनुचित काम करना, काम तो कर रहे किंतु तमोगुणी है, अयुक्त काम करना। प्राकृत, प्राकृता कहते सामान्य बुद्धि, विचार नहीं उसके अंदर, ये काम करने से उसका क्या प्रयोजन होगा, इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं है। कर रहे इसलिए कर रहे, क्यों कर रहे कोई मतलब नहीं, प्राकृता बुद्धि। स्तब्ध, अकड़पन है उसके अंदर, कमांड है, तो बोलते है मैंने ऐसा किया, मैं यदि ना होता तो आपका काम ही नहीं होता था। और शटो उसके अंदर ठग भी रहता है, नैष्कृति को हो अर्थात दूसरे को दुख देने वाला भी है, और आलसी बहुत रहता है, विषादी भयंकर खेद भी प्रकट करता है, अरे मैंने आपके लिए इतना समय व्यर्थ कर दिया, और दीर्घ सूत्री, आधा घंटे में होने वाला काम घंटों घंटों बिताना, ये दीर्घ सूत्र है। ऐसा जो करता है तामसी कर्ता कहा गया। ये तीन प्रकार का कर्ता माना है, चाहे तो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो। उसके बाद यहां बता रहे भगवान राम सुखी ही और दुखी। ये सुख और दुख किसका धर्म है? सुख भी एक प्रकार का नहीं है, तीन प रकार का बता दिया गीता ने, वही 18वें अध्याय में। सात्विक सुख भी है, राजसिक सुख भी है, तामसिक सुख भी है। एक जो सुख होता है पहले विष के समान माना जाता है, यत्तद अग्रे विषमिव, पहले मालूम पड़ता है कोई काम करते समय भयंकर दुख जैसा रहता है, विष के समान है, किंतु उसका फल है अमृतोपम। जैसा मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहे और माता जी उसको बार बार डांट फटका करके पढ़ाने में लगा रहे हैं, और बच्चे को इतना दुख होता है जो सभी बच्चे खेल रहे माता जी मुझे खेलने नहीं दे रहे, बोल तो नहीं सकता है, अंदर से सोच रहे होगा कि कैसी माता है, सारे बच्चे खेल रहे मुझे खेलने नहीं दे रहे। लेकिन अभी उसको दुख हुआ क्या? नहीं, दुख तो हो गया, पहले बहुत दुख हो गया, किंतु परीक्षा का जहाँ रिजल्ट आता है सबसे वो आगे है, परिणाम में उसका फल मिलना। वैसे ही जो साधना है, सुबह उठना 3 बजे, गंगा जी में स्नान करना, ये दुख नहीं है क्या? वो भी ठंडी के समय में ही नहीं, वो हरिद्वार में यहाँ भी 3 बजे उठे ठंडी जल स्नान करे, कहने की क्या बात, कंबल छोड़ने की इच्छा नहीं होती, दुख जैसा लगता है, किंतु उसका जो फल है अमृतोपमा। इसलिए वो बता दिया यत्तदग्रे विषमी वह परिणामे अमृतोपमा, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादकम, अर्थात परमात्मा विशेष बुद्धि से प्राप्त होने वाला सुख है, ये सात्विक सुख माना। और दूसरा एक सुख माना जाता है राजसिक सुख। राजसिक सुख उसको बताते हैं इंद्रिया और विषयों का संबंध से, जैसे रसगुल्ला खा रहे बहुत अच्छा लगा, ऋषिकेश में एक महात्मा थे, उनको शुगर था, डॉक्टर ने मना किया था, अरे मीठा ही मत खाओ, तो वहां भंडारा तो होते रहता था, जिस दिन रसगुल्ला खाया बस मैंने पूछा स्वामी आज खाया, आज तो मैं 8 टे खा ली, कल से नहीं खाऊंगा। अब दूसरे दिन मिठाई, उस दिन बालू शाही भी खा लिया, मैंने खा लिया स्वामी, यहाँ खा लिया क्या करे, कल से नहीं खाऊंगा, ऐसे ही कल नहीं खाऊंगा, कल नहीं खाते रहे। इसका मतलब जो विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होने से सुख जैसा भान होता है, और उसका जो परिणाम है दुख ही दुख है। ये पता नहीं मैं मिठाई खा रहा हूँ और उसे होगा क्या, लेकिन जुआ है बहुत बड़ी धोखा देने वाली है, स्वाद ले रही जुआ और भोगना पड़ रहा है किसको, सारा शरीर को। एक जुआ को स्वाद देने के लिए पूरा शरीर को पीड़ा क्यों दे रहे, उसके अपेक्षा उस जुआ के ऊपर ही अंकुश कर दीजिए, नहीं देंगे तुझे रहो। इसलिए बता रहे तो पहले वो अमृत के समान है और बाद में उसका परिणाम विषम विवाह तत्सुखम राजसास्मृता, ये राजसिक सुख है। और तीसरे एक सुख है तामसिक सुख है, यत्तद अग्रे चानुबंधे च, भोग काल में भी दुख है परिणाम में भी दुख है। जैसे कुछ लोग ऐसा खाते हैं तीता इतना भयंकर, नाक में भी पानी है आंख में भी पानी, बस एक रुमाल अलग रखना पड़ता है, तो आंख से नाक से सारा पानी निकल रहे, खाते समय में भी ठीक से नहीं खा रहे, और बाद में तो कहने की क्या बात है। ऐसा जो सुख है उसको तामसिक सुख बोलते हैं। तीन प्रकार का सुख बता रहे, यही बता रहे हैं, अहम कर्ता सुखी दुखी। और ये सुख दुख बहुत लोग कहते हैं उन्होंने मुझे दुख दिया, शास्त्र बता रहे दुख कोई नहीं देता है, महाभारत में स्पष्ट बता दिया, सुखस्य दुखस्य न को भी दाता परो ददाते बुद्धिरीशः, अहम करोमि इति व्रताभिमानः स्वकर्म सूत्राग्रतो हि लोकः। ये सुख और दुख है उसको देने वाला कोई दूसरा नहीं है, न को भी दाता। किंतु कहते हैं हमारा पड़ोसी है मुझे बहुत दुख दे रहे, ये नहीं विचार करने पर नहीं, किंतु आ रहे कहाँ से, अहम करोमि इति व्रताभिमान, पूर्व जन्म में किया हुआ कुछ कर्म है वो बदला ले रहे, यहाँ उसका फल यहाँ भोग रहे, हर एक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए जो सुख दुख कहे जन्मांतर में किया हुआ कर्म का फल है। हाँ यहाँ इतना ही हम कर सकते हैं पुरुषार्थ के द्वारा उसका दिशा बदल सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्र में प्रायश्चित का विधान किया है। प्रायश्चित कोई दुख को नष्ट नहीं कर सकता, प्रायश्चित है अपना दुख को शिथिल कर सकता है, भोगने के सामर्थ्य दे सकता है उस कर्ता के अंदर। इसलिए सुख दुख है अपने कर्म के अनुसार, इसलिए बता रहे सुखस्य दुखस्य न को विदाता। तो इसलिए हम बता रहे सुख और दुख ये निरंतर आते रहेंगे, सुखस्यानंतरम दुखम दुखस्यानंतरम सुखम, युग दुख के मनुष्याणाम चक्रवर्त परिवर्तते। महाभारत में बता रहे भगवान वेदव्यास जी शांति पर्व, जैसे कोई चक्र होता है, चक्र घूमते रहता है, कभी एक पलड़ा ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, जो काल चक्र है ये संसार जो चल रहे हैं इसमें तीन चक्र माना है। एक अविद्या चक्र है मूल, जैसा कोई घड़ी होती है उसमें देखिए तीन चक्र होते हैं अंदर, एक तो घंटे को दिखाने वाला, एक तो मिनट को दिखाने वाला और एक सेकेंड को, तीन होते। वैसे ही संसार रूप घड़ी में तीन चक्र माना है, मूल है काल चक्र, काल चक्र के साथ संबंध हो गया, मूल है अविद्या चक्र माना है, अविद्या चक्र के साथ संबंध है काल चक्र, काल चक्र के साथ संबंध हो गया कर्म का चक्र है, तीनों घूमते रहते हैं। कर्म रूप चक्र है आपको फल दिखा देंगे, घंटी दिखा देंगे, आपने किया हुआ पुण्य और पाप को दिखाता है। इसलिए वहां बताया ये सुख और दुख है निरंतर चक्र के समान घूमते रहता है, सुखस्यानंतरम दुख, सुख आने पर ज्यादा समय रुकेगा नहीं। भगवान ने भी स्पष्ट बता दिया गीता में आगमापायो नित्या तांति दीक्षस्व भारत, जैसा बदल आ गया सूर्य को ढक दिया, भयंकर ताप है गर्मी है, अचानक एकाएक बदल आ गए, सूर्य को आच्छादन किया बोले बहुत अच्छा शीतल हो गया गर्मी हट गई, क्षण भर में बादल उड़ गया। वैसे ये सुख दुख है निरंतर आते रहते हैं, इसलिए बोल रहे सुखस्यानंतरम दुःखम दुःखस्यानंतरम सुखम, सुख दुख के मनुष्याणा मनुष्य के सामने चक्र के समान घूमते रहते। इसलिए साधक को ये होना चाहिए सुख दुख में दृष्टि ना करते हुए अपना कर्तव्य को करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है मुझे क्या करना चाहिए, शास्त्र और महापुरुष क्या बता रहे ये करना चाहिए, सुख तो आते रहेगा और जाता भी रहेगा, दुख भी आएगा, रुकेगा नहीं। मेहमान है, मेहमान जो आएंगे तो रुकते नहीं, वो चलेंगे निश्चय, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए बता रहे राम जी, हे हनुमान, ये सुख और दुख है। कृशः बोलते मैं कमजोर हो गया, अभी मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है। स्थूलः मैं मोटा हो गया, अभी मैं डाइट कर रहा हूं। या मति ही ऐसी जो बुद्धि हो रही है आत्मा में नहीं, किंतु बोल रहे सब आत्मा में, मैं कमजोर हूं, मैं मोटा हूं, मैं में डाल दिया। भगवान स्पष्ट बता रहे, नापि अहं कृते संबंधा, ये जो आत्मा में अनुभव हो रहे सापि अहं कृते संबंधा, जो अहंकार है, विज्ञानमय कोश है, उपाधि है, उसके संबंध से हो रहे। इसलिए बोले अहं कृते संबंधा, आत्मने अध्यारोपिते जनः, सारे लोग है उस आत्मा में आरोपित किया है, विज्ञानमय कोश का है, मान रहे आत्मा में। पहले भी मैंने एक बार दृष्टांत दिया था, लोहे ने जला दिया, लोहा नहीं जला सकता, लोहे में जलाने के सामर्थ्य आया कहां से? जलाने का सामर्थ्य केवल अग्नि में है, लोहे ने कैसा जला दिया? अग्नि के साथ संबंध होने से वो अग्नि का कुछ धर्म है, कुछ समय के लिए लोहे के साथ संबंध हो गया, वो भी सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए अग्नि का संबंध लोहे में होने से हम अग्नि को भूल गए और बोलते लोहे ने जला दिया, तेल ने जला दिया। विचार करने पर ना तेल है लोहा जला सकता है, वैसा ही ये सुख और दुख है, ये उपाधि का धर्म है, अंतकरण का धर्म है, मन का धर्म है। आत्मा के साथ उसका तादात्म्य हो गया, ऋषा अग्नि के लोहे के साथ तादात्म्य होने से अग्नि का धर्म लोहे में आरोप किया, उस आत्मा के साथ मन का तादात्म्य होने से जो मन का जो धर्म है आत्मा में आरोप किया। तभी बोलते मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, यही बता रहे। सापि अहं कृते संबंधा, अहंकार के संबंध से हो रहे। आत्मने अध्यारोपिते जने, हे हनुमान, उस आत्मा में आरोप करके आत्मा में व्यवहार करते। तो इसीलिए यहां बता रहे, सारे सुख है दुख है सब उपाधि का धर्म है, किंतु ऐसे बात नहीं है। देखिए यहाँ राम जी जो बता रहे, सुख है दुख है सारा उपाधि का धर्म है, किंतु छांदोग्य उपनिषद में देखिए सातवें अध्याय में एक प्रकरण आता है, नारद जी और सनत कुमार। नारद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, देवर्षि माना है, देवतों में ऋषि है, देवता होते हुए ऋषित्व को प्राप्त करता है वो देवर्षि कहते हैं, ब्राह्मण होते हुए ऋषित्व को प्राप्त करता है उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं, और यदि क्षत्रिय होते हुए जैसा विश्वामित्र के जैसा ऋषित्व को यदि प्राप्त किया वो राजर्षि कहते हैं। इसलिए नारद है देवर्षि। नारं ज्ञानं ददाति नारदः, नारं कहते ज्ञान को, सदा ज्ञान देता है सबको, नारायण नारायण नारायण। देखो जिनके भी असुर हो उनका भी गुरु है, देवता भी गुरु हो, अधिक क्या पार्वती का भी वही गुरु, ध्रुव का भी वही गुरु, सबको देता है ज्ञान, नारम ददाति ज्ञानम ददाति जी नारद। ऐसे जो नारद है वो भी शोक ग्रस्त थे। एक बार नारद जी सनत कुमार के पास गए, अत्यंत दुखी हो गए, शोकाग्रस्त हो गए थे। छांदोग्य उपनिषद में बता दिया सत्वेर गए, अरे ही भगवो इति सनत कुमार के पास जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे आप उपदेश कीजिए। देखिए इतने बड़े देवर्षि नारद सनत कुमार के पास जा रहे हैं, दोनों भाई भाई है। नारद जी भी ब्रह्म के मानस पुत्र है, सनत कुमार भी ब्रह्म जी के ही मानस पुत्र है, इसलिए भाई भाई माना जाता। ये पास गए सनत कुमार जी ने सोचा ये नारद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मेरे ही भाई है, सारे शास्त्रों को जानता है, मैं क्या इनको उपदेश करूं। इसलिए उन्होंने कहा हे नारद जी आप जो जानते हो सारा बताओ कर, और जो नहीं जानते वो मैं बता सकता हूँ। तो नारद जी ने सारा बता दिया, अंतिम में बताते अहम मंत्रविद ना आत्माविद, भगवान में सब कुछ जानता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद गंधर्व विद्या सारे 64 विद्या जानता, सब कुछ होने पर भी मैं आत्मावित्त नहीं हूं। इसलिए मैं आत्मावित्त नहीं होने के कारण कृतम में एवा भगवत दृशेभ्यो तरति शोकम आत्मावित्त, आप देशा महापुरुषों के मुखारविंद में मैंने सुना जो आत्मावित्त पुरुष है सारे शोकों से निवृत्त हो जाता है। सोहम भगवः शोचा, इसलिए मैं शोकाग्रस्त हूँ, आप मुझे शोक से पार की। नारद जी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद सनत कुमार जी उनको उपदेश करते हैं, उपदेश करते करते प्राण तक पहुंचा देते हैं। तो नारद जी जाके वहां प्रसन्न हो जाते हैं, बस यही ब्रह्म होगा करके। सनत कुमार ने सोचा ये ठीक नहीं है, प्राण ब्रह्म नहीं हो सकता है, किंतु नारद जी तो प्रसन्न हो गए प्राण ही ब्रह्म करके। उत्तम गुरु है श्रेष्ठ गुरु के कर्तव्य होता है शिष्य को उस स्थिति में पहुंचा दे, शिष्य के अंदर कोई छल कपट ना हो। देखिए नारद जी इतने विद्वान होने पर भी सनत कुमार के पास कोई घमांडी होकर अभिमानी होकर नहीं गए थे, भगवान मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, बिल्कुल एक प्राकृत विद्यार्थी के समान है। तो सनत कुमार ने सोचा इतने बड़े नारद जी मेरे भाई ऐसा सामान्य बुद्धि से आए हैं, उसको तत्व अवश्य बताना। तभी बोलते हैं नारद प्राण में जाके तो संतुष्ट हुए ही ब्रह्मा माना, ये ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म इससे ऊपर है और भी जानने के लिए। तभी उनको बताते बताते अंतिम में जाके सुख बताते, सुख ही ब्रह्मा है। नारद जी ने प्रश्न किया भगवान सुख क्या चीज है मुझे आप समझा दीजिए। वहां सनत कुमार जी ने कहा यो वही भूमः तत् सुखम् नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्, जो भूम है वही सुख है, अल्प में कभी सुख नहीं है, इसलिए भूम ही सुख है। अब देखिए वहां सुख बता रहे वो कौन सा सुख है, या राम जी बता रहे सुख है कौन सा सुख है, दोनों में विरुद्ध देश आ रहे। जब तक हम विचार नहीं कर रहे तब तक विचार देश आ, सुख भी दो है, एक वैशेषिक सुख है एक स्वांत सुख है आत्म सुख है। विषयों से मिलने वाला सुख है वो आगंतुक है, इसको निषेध कर रहे भगवान राम। ये सुख और दुख है वैशेषिक सुख आत्मा में आरोप किया जाता है, किंतु आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। वहां जो सनत कुमार जी बता रहे कि अपना स्वरूप सुख है, हर एक व्यक्ति अनुभव नहीं करते, हम विचार नहीं करते। जैसा जागृत में हम विषयों को देकर प्रसन्न हो जाते हैं, अभी किसी को ये पैसा दिया 10,000 बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उस पैसे के द्वारा उसको आनंद प्रकट हो गया। अभी कोई कहे किसी को आप 5 दिन बिल्कुल सोना नहीं, 1 मिनट भी दिन रात बिल्कुल आंख बंद भी नहीं होना, झटके भी नहीं लेना, 1 लाख रुपए देंगे, कोई भी तैयार नहीं हो। क्यों? अभी तक 10,000 के लिए इतना सुख मिल रहा था, 1 लाख में सुख कहां गया? कारण क्या है? तो इसलिए जो सुषुप्ति में जा रहे अपना स्वरूप सुख है, आनंद सुख है, उसमें जाना चाहता है, उसके लिए कभी वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा मान लीजिए कोई सोया हुआ व्यक्ति है, भूख लगी थी, सोया, भोजन में विलंब हो गए, उसको उठा, वो भोजन करो, बहुत बढ़िया भोजन है रसगुल्ला, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोना है। क्यों? इतना जो मिठाई में प्रिय है वो व्यक्ति भी बोल रहे हैं मुझे भोजन नहीं करना, सोने दो। कारण क्या है? अर्थात अपना स्वरूप सुख के सामने विषय सुख फीका लगता है। इसलिए यहां बता रहे राम जी जो बता रहे वैशेषिक सुख को, और वहां सनत कुमार जी जो बता रहे स्वरूप सुख को, इसलिए कोई विरुद्ध नहीं। इसलिए बता रहे सारे आत्मा में अध्यारोपित है हनुमान, आत्मा को सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। साधक को विचार करके उसके ओर जाना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए, तभी जीवन सार्थक है। आगे का विचार हम लोग कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिमानिनः व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।